بیچ میں یہ جملے ڈال دیے، تلکل غران کل اولا وہی میں صفات ملک التجا، کفار یہ سمجھے کہ محمد نے ہمارے اسنام کی مدح کی، اس لیے جب آپ نے سورہ نحل کے اختتام پر سجدہ تلاوت کیا تو کفار نے بھی آپ کی موافقت کی، اللہ تعالی شان میں شیطان کے اس آمیختہ کا اجالا فرما دیا، اتنی بات پر تو کوئی اشکال نہیں ہوتا، لیکن یہاں بہت سی ایسی روایات نقل کی جاتی ہیں جس میں یہ وارد ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات کہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بتوں کی مدح کا نکلنا محال ہے، آپ کو پرچم توحید بدل کرنے آئے، دعوت ال توحید کے لیے مبعوث ہوئے تھے، آپ اسنام کی مدح کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے بہت سے علماء سرے سے اس قصے ہی کا انکار کرتے ہیں، یہی قاضی ابو بکر ابن عربی، قاضی ریاض ابن جوزی، حافظ ذکی الدین منذری، امام نووی، علامہ کرمانی وغیرہ بہت سے علماء کی رائے، اور فخر الدین رازی اور اس کے بعد علامہ تیری نے یہ انکار محمد بن اسحاق بن خزیمہ کی طرف منسوب کیا ہے، لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی اس انکار کرنے کے موافقت میں نہیں ہے، اور ہم وہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں ایک نہیں تین تین مراسیل صحیح الاسناد وارد نہیں ہیں، ابن جریر طبری میں بھی حاتم سعید ابن زبیر سے، اور ابن جریر طبری نے ابو العالیہ اور ابو بکر ابن عبد الرحمن سے اسانید صحیحہ سے یہ مضمون نقل کیا، جو لوگ حدیث مرسل کو بلا کسی شرط کے حجت مانتے ہیں، جیسے امام مالک، امام ابو حنیفہ یا امام احمد، ایک روایت میں ان کے مسلک پر تو یہ مراسیل حجت ہیں ہی، لیکن جو لوگ تنہا مراسیل کو حجت نہیں مانتے بلکہ عازل و معید کے بعد حجت مانتے ہیں، جیسے امام شافعی یا عام محدثین کرام، ان کے مسلک پر بھی یہ مراسیل حجت ہیں، اس لیے کہ یہ ایک مرسل نہیں ہے، تین تین مراسیل ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے صرف اصولی قاعدے پر نظر کر کے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ مراسیل حجت ہیں، حالانکہ یہاں پر امام شافعی کے مسلک پر مقصد کے حجت ہونے کے لیے چار شرطیں ہیں. پہلی شرط, تین شرطیں تو مرسل بکسر السین یعنی مرسل روایت نقل کرنے والی میں شرط, اور چوتھی شرط حدیث مرسل میں کے لیے ضروری ہے. پہلی تین شرائط اصل غیر, نمبر ایک مرسل روایت کرنے والا جس سے مرسل روایت کرنے والا ثقہ سے روایت لیتا کبھی غیر ثقہ سے روایت نہ لیتا, اور جب بھی وہ واسطہ ذکر کرے تو ثقہ کا واسطہ ذکر کرے. نمبر دو عام روایت کی مخالفت نہ کرتا, اگر کرتا ہو تو صرف اتنی بات نہیں کہ ان سے روایت مختصر نقل کرتا, اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ تابعی کبیر اور حدیث مرسل کے اندر جو چوتھی شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ حدیث کوئی عازب معید رکھتی ہو. پھر عازب کی چار قسمیں, نمبر ایک وہی حدیث کسی دوسرے موصول صحیح طریق سے منقول, نمبر دو وہی حدیث کسی دوسرے مرسل طریق سے مروی ہو لیکن دونوں مراسیل کا منتہا ایک نہیں ہو تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ دونوں نے ایک ہی جگہ سے نہیں لی ہے, الگ الگ جگہ سے لی ہے, اس لیے ایک دوسرے کے لیے معید. اور تیسرا عادت یہ ہے کہ کسی صحابی کا فتویٰ اس کے موافق, اور چوتھا عادت یہ ہے کہ عام علماء اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہوں. ان میں سب سے ان میں نمبر اول پر پہلا عازب ہے, اور نمبر دو پر دوسرے اور تیسرے ہیں, اور نمبر تین پر چوتھا ہے. غور پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ جنہوں نے مرسل روایت کی ہے وہ سپاہی سے دیتے ہیں غیر سپاہ سے نہیں, اور اگر یہ ثابت ہو جائے تو تیسری شرط مشکل میں پڑ جاتی ہے. اس لیے کہ سعید ابن زبیر اور جو بکر ابن عبد الرحمن تابعین کے طبقہ وسطی سے تعلق رکھتے ہیں, خود حافظ ابن حجر نے تقریب التہذیب میں اس کی تصدیق کی, اور ابو العالیہ تو ادنا درجے کے طبقہ وسطی میں شمار ہوتے ہیں, ان کی عام روایات بھی عام متن تابعین سے ہیں. اور اسی طرح سے یہ کیسے معلوم ہوا کہ ان مراسیل کا منتہا ایک نہیں ہے, اور یہ حدیث صرف ایک موصول طریقے سے ابن مردوی نے نقل کی ہے لیکن راوی کو اس میں تردد ہے. اور اگر ہم سب باتوں کو تسلیم کر لیں تو آگے ایک بڑا مرحلہ اور آتا ہے, اور وہ مرحلہ یہ ہے کہ کوئی حدیث خواہ موصول ہو یا مرسل اسی وقت معتبر سمجھی جائے گی جب وہ قوانین قطعیہ کے معارض نہ ہو اور نبی علیہ السلام کی ذات عالی سے اس کا تکرار نہ ہوتا. دیکھیے اللہ تعالی شانی نے اپنے نبی کو کیا مقام دیا, ارشاد عبادی جیسے علیہ السلطان, تو پھر نبی کے منہ سے اس طرح کے کلمات کس طرح سے نکل سکتے ہیں. اور یہاں پہنچ کر حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ قاضی عیال کے اتباع میں جو مراسیل کے ساتھ توجیحات کی ہیں وہ از اول تا آخر سب مخدوش ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ قتادہ تو کہتے ہیں یہ کلمات وسن یعنی اونگ کی حالت میں آپ کے منہ سے نکل گئے، قدا رواہ الطبری، لیکن قاضی عیاض نے اس کی تردید کی ہے، حضور تو ہر حال میں معصوم و مصوم و محفوظ ہیں. ابوبکر نمبر دو، ابوبکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سہون یہ کلمات نکل گئے، رواہ الطبری. قاضی عیاض نے اس کی تردید کی، حضور تو ہر حال میں محفوظ ہیں، نہ آپ سے سہون مدھ اسنان ظاہر ہو سکتی ہے نہ آنگن. نمبر تین، بعض کہتے ہیں شیطان نے زبردستی کہلوا دیا. قاضی ابن عربی کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، قال تعالی ان عبادی لیس لک علیہم سلطان فکیف علی سید العابدین و سید العباد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نمبر چار، بعض کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور توبیخ کے کلمات ارشاد فرمائے تھے، اس پر آئندہ آنے والا مضمون تردید کرتا ہے. نمبر پانچ، بعض کہتے ہیں کہ آپ نے ملائکہ کو مراد لیا، اس پر یہ اشکال ہے، پہلے ملائکہ کا کہیں تذکرہ ہی نہیں آیا، سیدھے بتوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، اس کے بعد یہ جملے آ گئے، تو ملائکہ کیسے مراد ہو سکتے ہیں. نمبر چھ، بعض کہتے ہیں کہ یہ حضور نے نہیں پڑھے تھے، کفار نے آپ کی قرآت میں آواز ملا کر خلق کیا تھا. نمبر سات، بعض کہتے ہیں کہ شیطان نے آپ کے نغمہ سے نغمہ ملا کر یہ عبارت مخلوق کر دی تھی. اسی کو ابن جریر طبری نے اختیار کیا ہے، اور قاضی ابن عربی اور ابن حجر نے اس کو مستحسن قرار دیا، اور ابو منصور بغدادی نے یہی اہل سنت سے نقل کیا، لیکن ابو القاسم سہیلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسی حدیث میں تصریح ہے کہ جبریل امین حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے یہ کلمات تو میں نہیں گایا ہوں، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غمگین ہوئے. اگر یہ کلمات شیطان ملاتا یا کفار ملاتے تو جبریل امین کو آ کر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی، یہ کلمات لے کر میں نہیں آیا، اور پھر اس پر توبیخ کفار پر کیسے محمول کیا جا سکتا. حقیقت یہ ہے کہ اگر ان آثار کو ثابت مانا جائے تو پھر توجیہ نمبر سات اور نمبر چھ تو غلط ہے، کیونکہ وہ آثار کے الفاظ سے مطابقت ہی نہیں کھاتی، ٹکراتی ہے. اور اگر ان آثار کو ثابت نہ مانا جائے، صرف بعض تاریخی بیانات کو لیا جائے، تو پھر کوئی اشکال نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے کہ سارے آثار ایک طرف سے موجود ہیں. اس کے بعد پھر صرف تاریخی بیان کو سامنے رکھنے کی کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آتی. اور اگر ہم ان آثار کی صحت کو تسلیم کر لیں جیسا کہ ابو جعفر ابن جریر طبری، ابو محمد ابن قتیبہ، ابو الحسن واحدی کی رائے ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا کے کلام سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے، اگرچہ البانی نے یہ لکھا ہے کہ شیخ کے کلام سے اس کے خلاف سمجھ میں آتا ہے، مگر یہ غلط ہے. تو اس صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ قصہ حضور کی عصمت، حضور کی صداقت کی دلیل ہے. یہی تو ہوا کہ آپ کے منہ سے بلا ارادہ یہ کلمات نکل گئے. جبریل نے آ کر تنبیہ کی تو آپ کو غم ہوا، اللہ تعالی شانہ نے ان کلمات کو نسخ فرما دیا، اپنی آیات کو محکم کر دیا. اللہ کے رسول نے وہی پڑھا بعد میں جو اللہ نے محکم کر کے آپ کو بتایا. یہ تو آپ کے صدق کی دلیل ہے. اب یہاں پر سوال یہ کہ آپ تو معصوم تھے، پھر آپ کے منہ سے کلمات کیسے نکل سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ معصوم ہونے کے معنی یہ ہے کہ آپ کو خطا پر برقرار نہیں رکھا جائے گا. یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کی ذات کے مناسب آپ سے سہو اور چوک نہیں ہو سکتی ہے. آخر نماز میں آپ سے سہو ہوتا تھا، اور اگر سہو چوک نہ ہوتی تو اللہ تعالی کیسے کہتے وعصا آدم ربہ فغوا، اور کیوں فرماتے ہوئے اغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. یہ صاف اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی آپ سے اگر چوک ہوئی، بھول ہوئی، تو اللہ نے صحیح بات پر تنبیہ کر دی اور آپ نے رجوع کر لیا. اور جب اللہ ہی یہ کہتے ہیں کہ جب کبھی شیطان آمیزش کر دیتا ہے تو ہم اس کی آمیزش کو مٹا دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کسی آدمی کو یہ شک شبہ کرنے کا کیا موقع کہ قرآن نے کہیں شیطان آمیزش کر دی ہو؟ اس طرح کی بات تو سلمان رشدی کشمیری بدبخت کہہ سکتا ہے جو جھوٹ بولتا تھا اور یہودیوں کا چمچہ تھا. یہ تو قرآن کی تصریح کے خلاف ہے. قرآن کہتا ہے ہم شیطان کے آمیختہ کو زائل کر دیتے ہیں، اپنی آیات کو محکم کر دیتے ہیں. معلوم ہوا محمد بن عبداللہ نے وہی بات پیش کی جو اللہ نے محکم کر کے آپ کو دی. تو سارا قرآن محکم ہے اور شیطان کی آمیزش سے محفوظ اور باق و صاف ہے. هذا ما ظهر لي الآن هو ما علي الطفلان وله الحمد والمنة. وقال مجاهد بشير بالقصد وقال غيره يأتون يخرجون. يا تدبي أقل صاحب تم بس پڑھ. وقال مجاهد بشير بالقصد. مجاهد یہ کیا کرنا ہے بھائی؟ بالکل. تو وقال مجاہد چلی مشیر بالقصد وقال غیره یسلون یخرجون من السطرتی وقال یسلون یفتشون وخروج الطیب من القول الہیم. قال ابن عباس بسبب فی حبر لا تقبل بیدی تذهب. بھائی کتنی دیر سے مسلسل سوا گھنٹے کی بات کہہ رہا ہوں. چلی چلو. وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قوله وترى الناس سكارى. يرى كيف موسى يرى في الشاي من اي سليم. باب قوله ہمارے یہاں اہل باطل کا اتفاق ہو گیا. پہلے ہم نے امداد کو نکالا، امداد نے مسافہ کیا عبد المتین سے، عبد المتین نے اندر خانہ اس سے پیکٹ کر لیا. اس کے بعد اس کا تیسرا رکن یہ بن گیا ٹیڑھے منہ والا ٹیڑھے ناک والا. اب یہ تین ایکڑ مہا ایکڑ دیکھو کالا ہنسا سمجھتا ہے کہ ہمارے لغات اصطلاحات آ رہے ہیں. سمجھ میں آیا نا بھائی؟ اب یہ تینوں مشتمل ہو گئے ہیں. اب ان تینوں میں دعا کرو آپس میں عداوت ہو جائے، ایک دوسرے سے لڑنے لگے. عبد المتین تو احمق ہے، بے خوش ہے، اسے سمجھاؤں گا کہ چھوڑ نہیں. اب بچوں کھانے کو کوئی دیتے اب رات کس نے دیکھتا مجھے دست آئے رات بھی آئے صبح بھی آئے یہی کم وقت دیکھتے ہیں یہ تینوں ایک سے ایک ہیں لہم عیون عیون جان ان کی آنکھیں جو ہیں جنات کی آنکھیں کہ آپ کو پتا کہ خوب چلتا ہے بچہ یہ تو آپ بالکل دوست تھا اے مولوی صاحب جان کسی نے کچھ کیا میں گھوڑکی دیتا تھا اے مولوی صاحب چلیے بابو کوڑی کرنا چکا آگے سوچ رہا ہے جیسے چوہا سوچتا ہے کہ اب کیا کروں یا آدل چوہا چلیے سارا سر نہیں اٹھاتا ہے دیکھو سب کیسے نیچے رکھتا ہے جیسے چوہا تم وقت چلیے دیکھو تاپ کیسے رہا جیسے مان کر گھوس تم وقت چلیے بابو کو مجھے تو آپ کی کبھی آواز نہیں اچھی رہتی بس کر تو بہت پڑھ چکا ہے اب اسے پڑھنے میں چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس سے بھی آگے خبیث اس کی آواز ایسی ہے جیسے پھٹا ہوا ٹین چلیے مولوی مثال پڑھتے تھے مرحوم اعظم گڑھ سما بچ جاتا تھا حضرت کی بچے کہتے تھے ایسے پڑھتے ہیں جیسے قرآن پڑھا جاتا حضرت پڑھنے لگتے تھے حضرت بھی ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے لگتے تھے تاریخ کے راستے سے بھی تو آرام ملتا ہے ایک تیری آواز اگر گردن کاٹ کے تو ٹھیک ہو سکتا تو خبیث تیری میں گردن کٹوا دیتا قصائی کو بلوا کے اور کہتا اس کو تھوڑا کاٹ دے ٹھیک آپ کی آواز کیسی ہے میری تو بڈھی ہے بچوں پھر بھی ان سے اچھی ہے کم وقت سے چلیے بھی اچھا پڑھتا تیرا پڑھنا سر دکھانا بس اللہ کا شکر بن گیا اب تیرے سب بھتیجے غم کی وجہ سے رو رہے ہیں کہ ہمارے چچا جی کو پڑھنے سے روک دیا چلیے ساری بڑے عجیب ہوتے ہیں یہاں پہ امام تھا امام کر میرے خیال میں کوئی مسئلہ تو بھی اس کے بتا کیول اللہ کے امام بنا دی سارے بنگالی پہنچے وہاں ہمارا امام صاحب کو کیوں ہٹا دیا اس میں کیا خرابی ہے پھر میں نے کہا کہ بنگالی سے آتی ہیں یقین تو کر دیں گے کہ میں نے سبق میں ڈانٹا میں نہ لاتی کہ بچوں میں سے جو گھوڑتی تھی تو پھر یہ بنگال کچھ ٹھنڈے ہوئے پھر آئے اوپر اور پھر لگے لی پوتے ہیں میں نے وقت دیکھو اس کے دیکھو نا وہ مکے سے آیا ہوا ان کو اتنی بھی عقل نہیں ہے صحیح امام بخاری بھی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ حالت کب واقع ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا آدم کو اخرج باز اس وقت ہوگی کہ کتنی بھیجوں کہ ہر من سو میں سے نمنا چلیے وہ بھی پارن کتنا امر اپنا حسن پارن کتنا بے پارن کتنا نامش پارن کتنا مسالے نبی سعید نے سوتری جلدی اللہ تعالیٰ پار قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة يا آدم يقول لبيك ربنا وصادق فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك باطل إلى النار قال يا ربي وما باص النار قال من كل ألف قراه تسعمية وتسعة وتسعين قرينا إذ تذر الحامل حملها ويصيب الوليد وترى الناس سكارى والمؤمن سكارى ولكن عذاب الله شديد فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ياجوج وماجوج تسعمية وتسعة وتسعين ومنكم واحد تمام کل بننا سے کشیارہ کے سودا کے جلدی طور پر مسیح کارن نہ سکارا وہاں سکارا قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. وقال جرير وعيسى بن يونس وابو معاوية بسكرى وما هم بسكرى. اسمي اختلاف لفظ کیا کہا ہم اس کے تلانگہ سے جماعت کو کہتی ہے سکارا و ماہوں نے سکارا بھی سین اور فتح القاف کہا اور جماعت کہتی ہے غریب وغیرہ کی سکرا کہا بے فتح سین اور سکون کا یہ دونوں سکران کی جمع اور بات کہتے ہیں سترا سے غیر مفرد وہ بھی رسنا الى امیر امیر امیر امیر امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب قولی امیر الناس میں یعمد اللہ علی حرف بعض لوگ اللہ کی عبادت بس کنارے پر کرتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ صاحب کی تصدیق کرنا اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صاحب کے خیر سے مراد دنیا میں اضافہ ہے اور فتنے سے مراد دنیا کا حاصل ہونا چاہیے حاضر شکل فائن اصاب و خیر مطمان نبی پر وائن اصابت ہو فتنہ تن انقلب آرام فی خسرت دنیا والا آخر اینا قولی ذالک و قرآن بائی اقرفنا ہوں وستعنا ہوں و بھی قالا قتن ابراہن ابری حال کے قالا قتن یقین نبی جبرن قالا قتن اسرائیل نبی حسین ان سعید ابن جبیل اللہ نبی عباس رضی اللہ تعالیٰ نما قال و من الناس میں یعبد اللہ حلاہ فی قالا مجری اقرہ البدین اللہ فائن والدت امرات غلاما و ان تجد خیر قال آگا دین صالح و ان لم تجد امرات ولم تلد خیر قال آگا دین صالح و بالاسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب قولی ہذان قسمان اقتسموا فی ربہم مثال قسم بتا رہے ہیں یہ ان لوگوں کے بارے میں اتری ہے جنہوں نے جنگ بدر میں مبارزہ کیا ہے چلیے ابو بن قال انا قتل حجاج بن من عالم قال قتل وشع بن قال اخبرنا ابو هاشم عن ابي مجلس عن قيس بن عباده عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه انه كان يقسم فيها ان هذا هذه الايه هذا قسمان قسم في رب النظر في حمزه وصاحبه وهدبه وصاحبه نزلت في نزلت في حمزه چلیے وصاحبه وهدبه وصاحبه امر برزوا في يوم بدر رواه سفيان عن ابي هاشم وقال عثمان بن جرير عن منصور عن ابي هاشم عن مجلس قوله عن مجلس غلط كافي في تحريف سؤال عن ابي مجلس وبه قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ابي قال حدثنا ابو مجلد عن قيس بن عباده عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال انا اول من يجلس بين يدي الرحمن يخص بي يوم القيامه قال قيس وفيهم نظر هذان قسمان اقتسموا في ربهم قال هم الذين بارزوا يوم بدر علي بن حمزه وعبيده وشيبه بن ربيعه وقبه بن ربيعه والوليد بن عتبه وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سوره المؤمنين وقال ابن وينك طرف سبقت سعادت ازلی کی بنیاد پر ہے چلیے لما تو ہمارے بچپن میں شیخ حد بچہ قرآن پڑھتا تو شیطان اس کو بہکاتا لیکن جب وہ اس آیت پر پہنچتا ہے تو شیطان ہے ہاتھ کہتا ہوا بھاگ جاتا ہے تو ہم نے تو حفظ کیا نہیں ناظرہ پڑھا ہے جب یہاں اس آیت پہ پہنچے تھے سوچے سوچے بہت خوش ہوئے تھے شیطان بھاگ گیا اب ہم پڑھ لیں گے پورا ہو جائے گا قرآن چلیے منقاد مستقبل منقاد جو کسی کا تاب یہ يقال للمستخدم مذعن وشتاتا وشتا وشتاتا وشتات وشت واحد. وقال سعد بن عياض حق مالي المشكات والقوة بلسان الحبشة. سعد بن عياض البخاري كل يوم روايه مسلم. فقال ابن عباس سورة انزلنا بينا. وقال غير اسی طرح سے یہاں پر واقع ہوا سورة النحل بینا ہا. لیکن قاضی یاد نے اس پر یہ اسکار کیا ہے ذلناہ کی تفسیر نہیں ہے بلکہ یہ فرضناہ کی تفسیر ہے. اس پر علامہ بدر الدین دمانینی نے اعتراض کیا کہ بخاری نے ابن عباس سے تفسیر نقل کی ہے اور اسی طرح ابن منذر کی کتاب تفسیر یہ تفسیر موجود ہے. لیکن ابن جریر طبری نے بطریق علیم نے بھی طلحہ ابن عباس سے بیناہا کی تفسیر یعنی فرضناہا کی تفسیر بیناہا نقل کی جس سے قاضی ریاض رحمت اللہ علیہ کی تائید ہوتی ہے. یعنی وقال غیر سمی القرآن لجماعت سوری وسمیت سورة لأنها مفروضة. یہ قرآن قرقم بمعنی جماعت سے ماخوذ ہے قرا بمانا قرا اس محفوظ نہیں. وسمیت سورة لأنها مفروضة من الاخرى فلما قرئت. جیسے جو ہے بنا کے مختلف درجات ہوتے ہیں ہر ایک دوسرے سے الگ ہوتا ایسے ہی ہر سورت دوسرے سے الگ. فلما قرئ بعض الى بعض سمي قرانا وقوله تعالى انا لنا جمعه وقرانا تعليق بعض الى بعض فاذا قرانا فتبع قرانا فاذا جمعنا والفنا فتبع قرانه فاذا جمع في فعمل بما امرك وانتهي عما نهاك الله. ويقال ليس لشعر القران لا تعليق وسمي الفرقان لانه يفرق بين الحق والباطل. ويقال للمراه ما قرات سالا قد ايضا تجمع في بطنها ولدا. وقال فرزناها انزلناها في افرائد مختلفه. یاد نے دوسری تفسیر نقل کی ہے فصلناها وبیناها یعنی قرآن تشدید کے معنی ہے فصلناها. یہ دو تفسیریں بھی ایک فرضناها کے معنی ہوئے انزلنا فیها فرائض مختلفہ اور دوسرے معنی ہوئے فصلناها وبیناها. چلیے ومن قرأ فرضناها یقول فرضنا علیکم وعلی من بعدکم. یعنی قراءت تخفیف پر فرضنا کے معنی ہوں گے فرضنا علیکم. سلیم قال مجاہد بن ابی تکل الذين لم يظهروا لم يدروا لما بهم من الصغر وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده احد مرتبه شهاده بالله انه لمن الصادقين. امام بخاری نے آیات لعان کو ترجمہ بنا کر سب کی طرف ملعانہ کا قصہ لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ ساری آیات ایک ہی مرتبہ نازل ہیں. بعد یہ سمجھیے لعان لان سے مستق ہے. لعان کو لعان اسی لیے کہتے ہیں پانچویں مرتبہ ہر ایک اپنے اوپر لعنت کرتا ہے یا اس لیے کیے بہادر زوجین جھوٹا ضرور ہوتا جھوٹ لان اور اللہ کی رحمت سے دونی کا سبب ہے. لعان کی حقیقت جمہور کے ہاں شہادات موقعہ بہمان ہے اسی لیے بین المسلم و زمینیاں ان کے مسلک پر لعان جاری نہیں ہوتا اور حنفیہ کے ہاں ایمان مقدار کی شہادت میں نے الٹا کہہ دیا. لعان کی حقیقت حنفیہ کے ہاں شہادات مقدار کے ایمان اسی لیے ان کے ہاں بین المسلم و زمینیاں لعان جاری نہیں ہوتا اور جمہور علماء کے نزدیک اس کی حقیقت ایمان مقدار کی شہادات اسی لیے ان کے ہاں مسلم و زمینیاں کے مابین لعان جاری ہوتا بیان کی مشروعیت ابن جریر ابن حبان کے بیان پر سن 9 ہجری میں ہوئی ہے، اور حافظ ابن حجر اسقلانی کی تحقیق یہ ہے کہ سن 10 میں ہوئی ہے، کیونکہ سعد ابن سعد کہتے ہیں حضرت المطلعین وانم 15 سنتن رواہ البخاری، اور فرماتے ہیں توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانم 15 سنتن رواہ الامام کی جز تھی، اس کے معنی یہ نکلے کہ لعان کا قصہ حضور کے وفات کے سال کا قصہ ہے. چلیے، لعان کی حکمت یہ ہے کہ خاوند ایسی حالت میں اپنی بیوی کو دیکھ کر نہ تو شاہد تلاش کرنے جا سکتا ہے، نہ ایسا عادتاً آسان ہے، اور اس حال پر صبر بھی نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ نے عورت سے تخلص کی ایک صورت پیدا فرما دی. پھر ابو عبید تو کہتے ہیں نفس قدر سے تفریق واقع ہو جائے گی. امام شافعی کہتے ہیں لعان زوج سے، امام مالک و احمد فرماتے ہیں لعان زوجین سے، امام ابو حنیفہ و احمد کی روایت کہتے ہیں حاکم کی تفریق سے، عثمان بطی کہتے ہیں کہ خود زوج کی تفریق سے. موٹے سرین والا پرگوشت گڈلیوں والا چلیے کاننا وحرا، گویا کی وہ بامنی ہے، وحرا وہی چیز ہے جس کو پورب میں ببھنی کہتے ہیں. سمجھنا، یہ جانور ہوتا ہے اتنا بڑا لمبا سا، کبھی 1.5 انچ کا، کبھی 2 کا، کبھی 2.5 کا، سراپا زہر ہوتا ہے، کبھی سبزی مائل بھی ہوتا ہے. چلیے، اللہ قد قدب علیہا، کہتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ پھر تو وہ نے غلط بیان کی. چلیے، اگر کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو پایا تو اس کو قتل کر سکتا ہے. یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، میں اس کو انشاءاللہ ڈال دیا بیان کروں گا. چلیے، میں بیان کرتا لیکن بچے میں اتنا تھک گیا ہوں اس وقت یہ کان کی تلبی کی وجہ سے، سر سینا پیٹ میری ہمت نہیں. چلو، فانزل الله فيه ما ذكر في القران من التناول، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بيتك وفي امرأتك، قال فطلع انا شاهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال رسول الله فرق بين المتلاعنين. ما ذكر في القران من التناول، مراد اس سے آیات لعان اور اس میں آیت ترجمہ بھی داخل ہے. یہ صحابی ہیں بلوی خدی انصار کے خلیفہ تھے، امام شافعی نے فرما دیا یہودی تھے، قاضی عیاض امام نووی نے اس کی ترجیح. چلیے، نہ پیش کر ورنہ تیری کمر پر کوڑے پڑیں گے. چلیے، اللہ والوں نے اس کو روکا، منع کیا، یا لوگوں نے اس لعان کی تکمیل کی کے خطرے سے آگاہ کیا چلیے وبالإسلام إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول من الخامسة أن غضب الله على إن كان من الصادقين وبه قال حدثنا مقدم بن محمد بن يحيى قال حدثنا عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله وطاهر سمع من النافع عن ابن عمر أن رجلا رأى امرأته فانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلهما كما قال الله ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المطلعين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا مقدم بن محمد بن يحيى قال حدثنا عمير القاسم بن يحيى عن عبيد الله بن محمد بن يحيى عن عبيد الله بن محمد بن يحيى عن عبيد الله بن محمد بن يحيى ایک ہی دوسری کتاب تو عید میں آ رہی ہے دونوں مطالعات کے بعد میں والی امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ اس ان آیات کا جو اقتباس نواز شاہی مزید بیان کیا اور ساتھ اس سے عف کی تفصیل پیش کرنا أخبار كذاب وبه قال حدثنا أبو معاذ قال حدثنا سفيان عن عمرو بن الزبير عن عروة أن عروة بن عاصم رضي الله تعالى عنها والذي تولى كبره قال عبد الله بن أبي ولولا إن سمعتم قلتم ما يكون هذا يعني الذي تولى كبره كم إصدار عبد الله بن أبي سليم ولولا إن سمعتم قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بها سبحانك هذا الكلام العظيم لولا جاء وليدي أربعة شهداء لم يأتوا بالشهداء أولئك عند الله هم الكاذبون وبه قال حدثنا يلي بن بكير قال حدثنا الليث بن يوسف بن هشام قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلامة بن القاسم وعبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود عن حديث عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لما یہ پوری کتاب میں تین جگہ مطور پائی ہے. سب سے پہلے کتاب الشہادات میں آئی ہے, کتاب المغازی میں بعد عزبۃ بنی مسترد میں, پھر یہاں پر سورہ نور کی تفسیر میں آئی ہے. پہلی دو جگہوں پر اس کے مطالعے بقدر اتفاق تقریر آ چکی ہے. اب عبارت بہت تیزی کے ساتھ حين قال لها أملك ما قال وقال رحم الله وما قال وقل من حدثني قال من الحديث وقال من حديث ليس في قبال وإن كان بعده وقاله من قال الذي حدثني وقال عن عائشة رضي الله عنها أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أفرح بين أزواجه فأيتهم دو بار ہو چکا بہن آزواج ہی لمبا سانس لے رہے چھ منٹ کا پوری کر دیں جلدی جلدی سے. اب دیکھ میں مطالعہ تو کیا نہ بچے کوئی پڑھ چلیے قريب كان عبد المصري في محبتني لقضاه واخبر الرجل الذي قال لي رحل مني فاقتلوا من ذلك ورحلوا على بعير الذي كنت رقده وهم يحسبون اني فيه وكان النساء اذا قتل فضل لم يذكرهن اللحم انما اضرب البدن كان ولم يذكر ولا مجيب يعني كوي خریدوں گا. ایسے وقت استعمال کرتے ہیں جب کوئی ہوگی چلی دلت کیا کی انہوں نے بتا سکتا ہے کہ کس بات سے دلت چلی بات آ رہی ہے اس نے مکان لگی فرد کو تو ملا اجدین کی وجہ سے تقاضا ختم چلیے پڑھنے کی کوئی ضرورت اعتدال سے پڑھے آپ کی آواز ایسی لگتی ہے جیسے کوئی پٹا ہوا وہاں سے شور مٹا رہا ہو. چلیے مریضہ کا ذکر آیا ہے درخت وغیرہ اس کو وہ بھی کہتی ہوں لیکن ہو سکتا ہے بریلا عائشہ کے قبضے میں آنے سے پہلے ان کھا کر ان کی خدمت کر جایا کرتی ہوں. چلیے سعد بن معاذ انصاری میں پہلے بتا چکا سعد بن معاذ کا تذکرہ یہاں پر امام دلبر بن حزم بن عربی کرائے پر ہوا. سعد بن معاذ تو بنو قریظہ میں حکم لگانے کے بعد افتاد پا گئے تھے لیکن اگر یہ صحیح مان لیا جائے تو امام بحقی کی کہتے ہیں سکتا ان کا زخم بنو قریظہ کے قصے کے فوراً بعد نہ ٹوٹا ہو کہ دن کے لیے سوکھا رہا ہو حتیٰ کہ واقعہ پیش آیا ہو اور اس نے گفتگو کی ہو پھر گفتگو ہو جانے کے بعد کسی وقت زخم پھوٹ گیا. سمراج ساری نماز چلی حیان دونوں قبائل دوسرے کے مقابل میں کھڑے ہو گئے. چلی وہ قدرت باری حال سے ارجا ہے. چلی خبر ہی نہیں